эфіры радыё Свабода. У студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка хутчэй за ўсё знаходзіцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарская ў Менску. Удзельнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікаюць правесці наступную акцыю пратэсту ў сераду 27 ліпеня на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў эфіры «Свабоды», але спярша тэма пятнічных тэрактаў у Нарвегіі. Сёння ў Восла адбылося першае судовае паседжанне ў справе Андерса Брэйвіка, якога арыштавалі за забойства больш як 90 чалавек. Суддзя пастанавіў, што паседжанне мае быць закрытым, не даўшы тым самым Брэйвіку платформы, каб агучыць ягоныя праварадыкальныя антымусульманскія погляды. Брэйвік прызнаўся паліцыі, што менавіта ён учыніў выбух у Осла і масакру на выспе ў Тоя, дзе адбываўся летнік моладзі рабочай партыі, якая ўваходзіць ва ўрадавую кааліцыю. Паводле адваката, Брэйвік лічыць, што забойствы былі абгрунтаваныя. Цытата, ён сказаў, што лічыць свае дзеянні жахлівымі, але на ягоную думку яны былі неабходныя. Канец цытаты. Брэйвік заявіў, што дзейнічаў у адзіночку, але паліцыя правярае версіі аб ягоных сувязях з іншымі праварадыкальнымі экстрэмістамі і аб іх дачыненні да забойстваў. Тэракты ў Восла і ў Менскім метро маюць агульныя рысы і даюць падставы казаць пра новую пагрозу для грамадскай бяспекі з боку псіхічна неўраўнаважаных фанатыкаў адзіночак. Да такой высновы прыходзяць беларускія эксперты. Далей Алесь Дашчынскі. Тэракты ў Осла і Менскім метро былі ўчыненыя найбольш верагодна тэрарыстамі-адзіночкамі. У абодвух выпадках выбуховыя прыстасаванні былі самаробныя. У выніку абодвух тэрактаў вялікая колькасць пацярпелых. Тэрарыст у Осла бесперашкодна пранёс выбухоўку да ўрадавага будынку. Месца тэракту гэтак жа сама прынёс выбухоўку на станцыю метро Кастышніцкая менскі тэрарыст. У тым і другім выпадку злачынцаў злавілі вельмі хутка. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб параўнуў нарвежскага тэрарыста Андерса Брэйвіка з менскімі. Мне здаецца, што таго былі такія палітычныя матывы і задавальнення ўладай, і задавальнення палітыкай і так далее. Ну а што было ў тых, якія ўзарвалі мінскае метро, нам жа ніхто нічога не кажа. Ці яны былі незадаволены ўладай, ці яны былі незадаволены наогул людзьмі. Чаму яны вот гэта рабілі? Ці гэта як зыход іх хваробы? Можа, толькі пасля суда што-небудзь праясніць. Ёсць пагроза неўраўнаважаных адносна хворых людзей для насельніцтва. Яны атрымліваюць адукацыю, доступ да інтэрнэту. Яны могуць зрабіць выбуховае прыстасаванне і взарваць, як бачым, гэта не вельмі складана. Трэба неяк гэтых людзей выдзяляць, рабіць нейкія захады, каб папярэдзіць гэтыя вот магчымасці. Пісьменнікі палітык генерал Мікалай Чэргенец таксама лічыць, што існуе пагроза бяспецы з боку псіхічна нераўнаважаных фанатыкаў адзіночак. Маўляў, псіхалогія людзей у свеце змяняецца. Ён не выключае, што нарвежскага тэрарыста могуць прызнаць псіхічна хворым. Спадар Чэргенец лічыць, што людзей трэба заклікаць да нармальнай пільнасці. Ён бачыць падабенства ў абодвух тэрактах. На першы погляд, да, ёсць што-то общее. З выключэннем, можа быць, матывов. Если тот заявил о том, что он, ну это еще надо проверять его мотивы, я имею в виду норвежские, чуть ли не воюет по политическим соображениям с обществом, то наш несколько в другом же плане. Это больше смахивает на явленного хулиганства, может быть, с политическим подтекстом, который обязан следствие проверить. Просто он хотел сделать всем гадость. Вот он и сделал. Мячеслав Грыб означает, что подобные теракты отбылись в Украинах абсолютно разных, что до громадско-политичного ладу. Норвегия сегодня одна из самых демократичных краин, где выконваецца канстытуцыя, дзе саблюдаецца правы чалавека, дзе можна знайсці прытулак усім пакрыўжаным. Беларусь гэта зусім процівлеглая краіна па свайму дзяржаўнаму палітычнаму будаванню, але і там учняюць тэрарыстычныя акты. У Нарвегіі як быццам быў незадаволены, што інастранцы, мусульмане акупуюць Нарвегію. У нас маглі быць іншыя пытанні. Што да менскіх тэрарыстаў, то паводле гаспадара Грыба пакуль звестак недастаткова. калі гэтая інфармацыя будзе закрытай, не будзе абмяркоўвацца, то гэта можа прывесці да больш цяжкіх наступстваў. Ужо невядома, хворыя яны, здаровыя яны, супраць каго яны выступалі, супраць улады, супраць народу, ці наогул яны ненавідзелі чалавецтва ўсё, ці гэта ім даставляла нейкае задавальненне, калі яны калечылі і забівалі людзей. Мы ж нічога не ведаем. Нехта пачынае нешта выказваць, яго ў пракуратуру цягнуць, папярэджваюць, вы па гэтаму пытанню інтэрв'ю не давайце, не разважайце. От нашы падыходы. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка 2011 году загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася двум грамадзянам, Беларусі выставілі вінавачэнне з факту тэрарызму, частка 3 артыкулу 289 крымінальнага кодэксу Беларусі. У Нарвегіі ў выніку выбуху ў Восла і страляніны ў моладзевым лагеры, паводле цяперашніх звестак, загінулі 97 чалавек. Нарвежскі тэрарыст Андерс Брейвік у сваім маніфесце ў спісе нацыяналістычных партыяў Усходняй Еўропы назваў ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. У інтэрв'ю для нашага радыё лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч назваў Брейвікавы словы, цытую, заяву вар'яцкага маньяка. Сергеем Гайдукевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. У своем манифесте «Европейская декларация незалежности» Андерс Брейвік перелічвае тыя партии в краинах Усходней Европы, які ён лічыць националистичными. У Беларуси таким термином ён позначил только одну структуру – либерально-демократичную партию Беларуси. Лидер ЛДПР Сергей Гайдукевич отреагировал на это наступным чином. Я посмеялся. Ну, сумасшедший, ну, что я могу сказать. С таким же успехом мог сказать, что это либерально-демократическая партия Великобритании или Японии. Причем здесь это? Для меня это просто заявление сумасшедшего маньяка. Чуть не уж ждать. Але ці ёсць нейкі палажэнні ў праграме партыі ці ў заявах яе прадстаўнікоў, якія маглі схіліць нарвежскага тэрарыста да такой высновы? Чаму ўсё ж Брейвік назваў ЛДПБ нацыяналістычнай партыяй? А вось адказ Сергея Гайдукевіча. Ну, не знаю, перепутал с БНР. Мы никогда к этому отношению не имели. Просто смеюсь. Где-то копался, где-то что-то перепутал. Разве я когда-нибудь призывал, когда-нибудь выступал против каких-то других национальностей или говорил что-то в плане националистов? Да нет же, такого у меня вообще никогда не было. Наоборот, в этом отношении я всегда говорил и заявлял, и в программе партии написано, что мы вообще понимаем понятие только гражданства. Есть гражданство, да, это, значит, это человек, какой бы он по национальности не был. Какая разница? Если человек имеет гражданство, значит, это гражданин Республики Беларусь. Что тычется того, какое место либерально-демократичная партия Беларуси занимает в политическом спектре, те можно назвать ее крайне правой партией? Дык Сергей Гайдукевич ухилился от такой классификации. На погляд Гайдукевича, ягоная партия своим прикладом показывая, какой повинна быть конструктивная оппозиция. Віталь Цыганкоў, Зменску. Навіны свабоды. Што стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Мы хацім свабоды выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.орг. Палітвязень Зміцер Бандарэнка хутчэй за ўсё знаходзіцца ў следчым ізалятары МУС на вуліцы Валадарскага ў Менску. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла палітыкава жонка. Я звязалася з адвакатам, ён з'ездзіў у СІЗА, дзе яму выпісалі ордэр на сустрэчу з метром, сказала Вольга Бандарэнка. Як паведамлялася раней, у панядзелак прыкладна а 10 гадзіне з метра Бандарэнку даставілі ў 5-ю клінічную больніцу Менску, дзе 26 ліпеня яму мелі зрабіць аперацыю. І зноў цытую Вольгу Бандарэнку. Я прыйшла ў прымовае аддзяленне, каля ўваходу стаялі Дзімавы сябры. Увайшоў чалавек у цывільным і сказаў, што калі мы не хочам непрыемнасцяў, то павінны разысціся. Я была ўнутры, калі мне паведамілі, што машына, у якой знаходзіўся муж, ад'ехала. Канец цытаты. Паводле слоў жонкі палітыка, дактары ўжо практычна аформілі дакументы, але калі Бандарэнку адвезлі, то дакументы, цытую, паклалі ў стол. Пэўны час месцазнаходжанне з метра Бандарэнкі было невядомае. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам. Андрей из города Пинска. Вот я читаю на сайтах, в вашем сайте, и по радио слушаю о том, что снова милиция разгоняет в Минске акции протеста, и вот то, что там руководительницы милицейские вышли на площадь и просят журналистов не снимать их, как будто бы они бандиты, эти милиция. Но почему же эти молодчики там какие-то без формы, без удостоверений хватают? В основном девушек и женщин такого возраста, как говорится, в народе еще молокососы. Они еще, как говорят, на них еще таких засранцы, молокососы. Вот они их хватают, тащат женщин, девушек в автобусы без номеров. И это в то же время стоит начальство, руководство, и все это наблюдает, и ничего никто не говорит. Я хотел бы сказать, чтобы организаторы акции перешли к другому способу выражения мнения. И, например, взяли с собой в руки все Конституции Республики Беларусь. И когда их будут арестовывать, то пускай эту Конституцию просто бросают под ноги на асфальт, в грязь. Так как эта Конституция у нас уже не работает, а все подчинено нашему диктатору. Вот пускай и валяются площади. Это будет, по-моему, новый интересный формат для организаторов акций «Революция в социальных сетях». Вот слухаю и дивлюсь. Вязни, краты. Як быцем все дорослое насельництво за кратами. Это люди того возрасту, коли они повинны справлять веселье не в турме, а на воле и нарожать детей, об чем вельми турбуется наш президент. Это по-першее. А по-другое, треба керовникам проявить больше гуманности. Покутают не только те, кто у турме. У першую чергу покутают жены, дети и батьки. Вот, когда мать вуса плакала, я не могла перенести. Слезы у меня были на очах. Я вспомнила, как в далеком 52-м годе мы так само плакали, бо было все так, и КГБ, и батьку судили, и так и дали срок 25 годов, и у Сибир. Был он удельником Минского подполья, а потом концлагерь у Немеччины разом с матью. Мать у Франции, а батька у Германии. Але мы, наша семья не сдавалась. И мы ездили в Москву, у президиум Верховного Совета. И выник был. Прислали на пересуд. Початку 7 годов, а потом реабилитация. Мой совет. Мы союзная держава. Треба, как родственники звернулись до Медведева. Выник будет. Я это отчуваю. Лариса, город Минск. Я нагадаю, круглые сутки вы можете телефоновать нам. Наш минский номер 266-39-52. З вами Радио Свобода, тема дня. Политвязень Дмитрий Бондаренко, худшее за все, находится у следшем изоляторе на улице Володарского у Минску. Осудженного на 2 года тюрьмы координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитра Бондаренко, який сегодня раницей был доставлен у больницу для операции, вывезли оттуль у неведомом керунку люди у цивильным. Адвокаты экс-кандидата у президенты Андрея Санникова подали наглядную скаргу у Минский городский суд. Тем часом стало ведомо, что сегодня у ночи Санникова этапуют у Новополоцкую колонию. Удельники суполки «Революция» про социальную сетку закликают провести наступную акцию протесту у середу 27 липеня на центральных рынках городов Беларуси. Католицкая Беларусь развиталась сегодня с кардиналом Казимиром Свентком. В управу партии БНФ пришел лист о примусовом выселении партийных структур и структуру громадского объединения БНФ «Адраджения» с офису по адресу Машерова, 8, у Минску. У поведомления господарчего суду Минску говорится, что примусовое выселение будет отбываться 26 липеня у период помеж 10 и 15 годинами дня. Партия БНФ заявила, что не признае этого выселения законным, личить это спробую политичной расправы над одной из наистарейших и наибольш массовых политичных сил Беларуси. До выселения партии БНФ с офису примеркованная акция «Развитание с сядибою». С нами на сувязи у Минску Галина Абакунчик. Галина, добрый вечер. Как проходит эта акция? Добрый вечер, Юрась. Вы слышно сказали, что керовництво партии поведомили про примусовое выселение, але яны сказали, что не сгандить себе тем, каб их отсюль выдаляли силою, не стали чакать этого выселения и навод не жадают спотыкаться с теми людьми, которые завтра намерваются прийти сюды. И они вырашили свести сами, хоть і сапраўды лічаць гэта незаконным, хоць лічаць гэта наступ на свабоду, на дэмакратыю, на грамадскую супольнасць Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў прамовах выступоўцаў, якія зараз прамаўляюць якраз у сядзібе партыі. Прамою Алексея Янукевіча, які кіраўнік партыі, які падкрэсліў, што гэта гістарычны будынак, дзе быў і выступаў Васіль Быкаў, Зенон Пазняк, вядомыя беларускія літаратары, дзе быў цэнтр культуры і цэнтр палітычнага жыцця, грамадска-палітычнага жыцця. Асабліва гэта яскрава праяўлялася ў апошнія гады, калі людзі прыходзілі на дапамогу тым, хто быў зняволены ў выніку акцыі пратэсту 19 снежня, як падкрэсліў Алексей Янукевіч, людзям нават не ведаючы, куды ісці, дзе шукаць гэты адрас, дзе можна пакінуць дапамогу, адразу ішлі сюды ў партыю, бо гэта было вельмі вядомае знакавае месца для многіх меншукоў. І менавіта гэта сталася адной з прычынаў, што ўлады вырашылі закрыць партыйную сядзібу дзеля таго, каб не было такой магчымасці, каб людзі былі дэзарыентаваныя у сваёй салідарнасці. Як праходзіць акцыя? Зараз проста апошнія прыгатаўленні адбываліся, апошнія штрихи такие выносили с сядзібы некие речи апошние, столы, там некие паперы. И на развітанні, вот подчас промову, до речи, пришел развітацца так само Владимир Некляев, Рогор Костусев, Владимир Содоль, которые іншие вядомые люди. И вот после коротких промовов яны на стенах будинков ставят свои подписи. Так само активисты партии расписывают стены з таких бальонікаў каляровых, чырвоных, і надпісы такого кшталту «Живе Беларусь, БНФ, яшчэ вернецца, мы скажам пра іх праўду». Партрэты малююцца, партрэты Кастуся Каліноўскага. Праз некалькі хвілін адбудзецца такое ўрачыстае зняцце сцягу з флагштоку пры ўваходзе на будынак. І на завяршэнне, як паведаміў Алексей Янукевіч, на завяршэнне будуць забітыя цвікамі дзверы у саму сядзібу партыі для таго, каб ніхто не мог увайсці цягам ночы, як сказаў Рыгор Касасёў, каб ніхто не мог зрабіць тую правакацыю, яка адбывалася 19 снежня, калі пасля разгону і збіцця людзей раптам там апынуліся некія прадметы, якія нібыта паказвалі пра узброенасць тых людзей, якія былі зняволены, каб не было падобнай правакацыі тут. А яшчэ Рыгор Касасёў зауважыў такую рэч, што былі спадзяванні, што ўлады услед за отвлеканием позову до нашей нивы, до народной воли, хопить розуму не расправляться с партийной сядзібай, однако вот гэтага не хапіла гартова ўладу. І больш за тое, цягам дня тут непадалёку дзяжурылі аўтазакі, як гэта сказаў Рыгор Касасёў, гэта падкрэслівае сур'ёзнасць намераў, тое, што не збіраюцца ступацца ўлады. Такім чынам, завяршаецца гэта така вельмі шчымліва развітальная гэта імпрэза. І тым не менш на аптымістычнай ноце, бо у сваёй прамове Алексей Янукевіч запрасіў журналістаў, усіх прысутных, прыйсці 25 жніўня, на адрас Крапоткіна 93, дзе адбудзецца прэзентацыя новага офісу партыі БНФ. Я дзякую Галіне Абакунчык. Яна а 18:22 менскага часу перадавала з месца, дзе пакуль яшчэ знаходзіцца сядзіба партыі БНФ. Там праходзіла акцыя развітання сядзібай. Паводле паведамлення гаспадарчага суду Менску, прымусовае высяленне партыі БНФ з офісу па адрасе Машэрава 8 будзе адбывацца 26 ліпеня ў аўторак паміж 10 і 15 гадзінамі дня. Ці выратуе беларускія ўлады ад сацыяльнага выбуху, прыватызацыя і продаж актываў? Ці змянілася імавернасць атрымання Менскам замежных крэдытаў і інвестыцыяў на фоне зніжэння беларускага крэдытнага рэйтынгу? Ці можа Масква паводзіцца даволі жорстка ў беларускім пытанні на тле надыходу прэзідэнцкіх выбараў Расіі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць з Лёндону Яраслаў Крывой, кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лёндонскай школы эканомікі, з Москвы Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений. Из Менску наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Лео Марголин. Веде передачу Виталий Цыганков. Пражский акцент в эфире хвилина у праз 8. Удзельнікі суполкі, рэвалюцыя праз сацыяльную сетку заклікаюць правесці наступную акцыю ў сераду 27 ліпеня а 13 гадзіне на цэнтральных рынках гарадоў Беларусі. А пасля гэтага удзельнікі суполкі збіраюцца настройваюцца на правядзенне акцыі ў суботы. Цытую арганізатараў: «Прыходзім на рынак, знаходзім закрытыя гандлёвыя пункты. Спачатку іх будзе няшмат, але некалькі заўсёды можна знайсці. Стаім каля іх, нібыта чакаючы адкрыцця. Праз паўгадзіны акцыя скончаная. Калі ўлады будуць зачыняць рынкі, то збіраемся ля галоўнага ўваходу. У мэтах бяспекі не пляскаем у далоні», – пішуць арганізатары. Мы разумеем, што шмат хто ў гэты час знаходзіцца на працы. У выпадку поспеху будзем праводзіць акцыі ў суботу, кажуць мадэратары суполкі. У дыскусіі на сайце суполкі адзін з арганізатараў, Вячаслаў Дзіянаў, гаворыць пра тое, што ўвогуле, цытую, будзем пераналаджвацца на суботу, і заяўляе пра тое, што ў акцыяў з'яўляецца новая канцэпцыя. Паведамляецца, што арганізатары вядуць перамовы з прадпрымальнікамі, каб тыя падтрымалі акцыю. З ініцыятываю прадпрымальніц страйку у серады выступіў недаўна адзін з лідараў прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў. А зараз публікацыя ў газеце «Зюддойчэ Цайтунг». Яна піша пра беларускія маўклівыя дэманстрацыі. Беларуская апазіцыя выпрабавала новы метад пратэсту і жорстка за гэта паплацілася, піша нямецкае выданне. З пераказам публікацыі Юры Дракахруст. У Беларусі, дзе рэжым, які ідзе на дно, агрэсіўна душыць любую спробу дэмакратызацыі, флэшмоб стаў асновай культуры пратэсту, які, аднак, з'яўляецца надзвычай рызыкоўным мерапрыемствам. Праціўнікі рэжыму, дамовіўшыся загадзя ў сеціве, сустракаюцца па серадах у цэнтры сталіцы і маўчаць, пляскаюць у далоні альбо ўключаюць званкі мабільных тэлефонаў. Як правіла, іх арыштоўваюць на працягу некалькіх хвілін, нягледзячы на тое, што яны не абвішчаюць палітычных лозунгаў. На Захадзе на падобнае грамадзянскае непадпарадкаванне глядзяць адначасова з захапленнем і аптымізмам. Апазіцыя дзейнічае крэатыўна, звяртаючы на сябе ўвагу, магчыма, ёй удасца падарваць уладу Лукашэнкі. Аднак хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца, бо часта пратэставаць выходзіць усяго пару соцень чалавек, якія рызыкуюць свабодай і будучыняй. Але для большасці ў Беларусі дыктатар па-ранейшаму з'яўляецца гарантам парадку і стабільнасці ў краіне. Еўразвяз асуджае ўрад Лукашэнкі, аднак не ў змозе паўплываць на яго. Дэмакратычныя партыі Беларусі выпалі з палітычнага працэсу, іх лідары знаходзяцца за кратамі альбо пакінулі краіну. Расія ж аказвае на Менск уплыў як крэдытор, эканамічны партнер і чалец мытнага саюзу. Масква як каршун кружыць над сваім маленькім суседам і чакае, калі яго пачнуць распрадаваць. У той жа час у Крамлі зацікаўленыя ў стабільнасці Беларусі, дзе кіруе хай нават слабы і залежны, але рашучы прэзідэнт. У Расіі няма дэмакратыі, і калі ўзнікнуць сумневы, яна паклапоціцца аб тым, каб і ў Беларусі яе пакуль не было. Заглядам публікацыі ў нямецкай газеце «Зюддойчэ Цайтунг» Юры Дракахруст. 22 ліпеня у Івацевіцкай калоніі Ваўчыныя норы адбылося вяселле сябры выбарчага штабу экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Павла Вінаградава і Святланы Гарохавік. Павал асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі. Павал і Святлана пастанавілі не чакаць вызвалення, а пажаніцца ў калоніі. Гіна Студзінская пагутарыла Святланаю адразу ж пасля яе вяртання з калоніі. Трое сутак доўгатэрміновага спаткання, якія дазваляюцца паводле закону, сканчаюцца о 17 гадзіне ў панядзелак. Але на сёння ў Івацевіцкай калоніі прызначаны санітарны дзень, і Святлане дазволілі знаходзіцца там толькі да 10 раніцы. Вось што яна распавяла. Меня сейчас забирали друзья. Кстати, очень здорово забирали. Шариками на машине с бело-красно-белым флажком. Примите наши самые-самые шчырые віншаванні. И распавядзіце, як гэта ўсё адбывалася? Ці сапраўды гэта было ўрачыста? Это не было празднично. Это длилось где-то 3 минуты. Больше времени занял досмотр, пропуск. Мои родители были Пашин отец и свидетеля 2. Работница ЗАГСа произнесла короткую речь и поженила нас. Ну, это длилось, ну, максимум 3 минуты. Марша Мендельсона? Не было. Ясно, что у турме нельга носить перстёнки, але у перспективе будут у вас заручальные перстёнки? Ну, я думаю, да, когда Паша выйдет на свободу. Светочка, а чому Паша не захотел перапрануться и был у робе? Ты такая пригожая была у червоной сукенцы, такая урочисте узнесла. А что он так вот? Там было очень все быстро, тратить время на переодевание. Мы подумали, что, наверное, в этом особого смысла нет. Мы разрешили поговорить с ним, родителям, свидетелям, где-то, наверное, минут 30. Мы пообщались все вместе с ним, постояли, потом нас вывели с территории колонии. Потом я уже вернулась на свидание. Свидание было в здании, похожем на студенческий хостел. Там было, оказывается, 12 комнат, в которых родственники вместе с заключенными находятся. Кухня, двор, в котором можно гулять, комната отдыха, телевизором. Было довольно неплохо. Проверок никаких не было. Внимания к себе мы никакого за эти 3 дня, в общем-то, не ощущали. Вот в этом здании вообще перемещение ничем не ограничивалось. То есть можно было гулять, ходить ночью, днем, в любое время. В кухне там холодильники, микроволновка, плиты, посуда. Единственное, что там напоминало о тюрьме, это была решетка в дворике, которая закрывала небо. А так создавалось впечатление, что мы на свободе. Скажи, что там еще одно веселье разом с вами было. Да, было еще одно. У них то же самое, примерно, по такой же схеме. Светочка, а настрой? Что он расповедал, как на угол там ему? Он, как выразился, это очень плохой санаторий. Никакого давления он на себе не ощущает. Единственное, повышенное внимание. Его периодически зовут на всякие беседы. Со свидания ему не разрешили вынести продуктов вообще. Тем разрешили, а ему одному нет. И на вот почастовать сукамерников. Да, вообще ничего. И объяснили это тем, что Виноградов твои продукты испортит, и ты отравишь весь отряд. Вот это вот такая вот формулировка. Он говорит, что это, в принципе, по условиям там довольно нормально. Питание, говорят, одно из самых лучших вообще в колониях. Может, дают контактовать с коллегами, которые так само политичные. У них отряды отделены друг от друга сетками такими. Через сетки, вот через эти, можно общаться друг с другом. Он общается с Лобовым, с Францкевичем. Сказал, уже привезли к ним Мирзоянова, но он еще в карантине. Теперь кольки разу на год тебе будут дозволять вот эти долгие... 2 свидания в год. Мы планируем. Он напишет заявление на сентябрь. Просил передать всем привет, спасибо за поддержку. Он отдыхает и копит силы для будущей борьбы. Светлана Егорухович, гутарила Гина Студинская. С вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Вушляков. На заканчение этой частки программы еще раз тема дня. Политвязень Змитер Бондаренко, хучей за все, находится у следшем изоляторе на улице Володарского в Менску. Адвокаты экс-кандидата у президенты Андрея Санникова подали наглядную скаргу у Менский городский суд. Стало ведомо, что сегодня у ночи Санникова этапуют у Новополоцкую колонию. Удельники суполки «Революция про социальные сетки» закликают провести наступную акцию протесту у середу 27 липеня о 13 године на центральных рынках городов Беларуси. Католицкая Беларусь развиталась с кардиналом Казимиром Свёнтком. У катедральном костёле у Пинску отбылась поховальная имша памяти кардинала.